صحيح طلحة دي سدوار إمام عبد الغني المقدسي سألد أو أنها تنبول سنخ عن نعيم المجمر عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ده حراها حديث دي تنورجا نعيم المجمر ده أنها تنبول سنخ إذا تابع خلو تنجر تو أت نعيم المجمر هر حديث أبو هريرة سعديث ندر سخلت سنه ويغمر عليه الصلاة والسلام إيلر ألا إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء بعضوش سأمت قيمة دين حقي قردو شن يحش نريخ لك أي يلش كيكش كوكش نريخ لك أي دلش لامز ويتش خلدلو أسر بحن دلش فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل چندیلا شین یوح نوری خیلیتر آلسام دخکوش ولچو آلسام دخکیلیز. دلیل چن علی سات اسلام الله حدیث ح. بعدالش س امت قیمت دین حقی کردو یحش نوری خیلک ایالش کیگش کوگش نوری خیلک ایدالش. لامز یوتش خیل دلو اثر بحند دالش. چندیلا شین یوح نوری خیلیتر آلسام دخکوش ولچو آلسام دخکیلیز. معن هدوچنا از حدیثه دوت از حدیث وی معن دیچی پیامبر علیه سات سلام دوزه چدو شی امتی قیمت دین حی ادم شح یسب ده غیت وچ خینه حشی امتی قیقم بیربو از امتی قی قردو تیر یحش اش حقیقی چی نری خلا یول شک ای خریو نری خلا یول شک ای خریو کیگش کوگش نری خلاک ای دلش خردو ای پیامبر علیه سات سلام امت هند خردو از یحش کی خلر بحنه هو خردو کیش کوکش ایغلر بحنا هو خردو لامس یوتش خیل دلو اثر بحندلش اثر بوغه تا اتقم بو تا هم دیچی چنخ بو خیش یولر یوز لامس یوتش تر خی قاچر بحندلش یا تا لامس یوتش خیل خلر بحندلش کای خیر یوتر یحش خیر یوتر یلین یلین یول کیش کوکش خردو تر دلین خیل دل چون دل الله پیامبر علیه الصلاه و السلام شی یح نور یخلیتر السم دقلوش ولچو السم دقیلیس قیمت دینه حش یح شورت نور یخلیتلوش ولچو دقه نور یخلیتلوش ولچو دقه خلیتی الاسلام از یتر سودا قیلسو شی یح نور یخلیتر سیرل خلیتر کای خلیتر السم دقلوش ولچو السم دقیلیس معنی هو قلچن نامز یوی چخینه ح ی یلیز چولا جیم سو یوقش یلیلچو ی میجی ومعن خلجن وفي لفظ لمسلم رأيت أبا هريرة يتوضأ أخ مسلم هر حديث أت نعيم يرسع هق ديش نشتا دي تندو أت نعيم إش ديش نش إلر ألا دي تندو هر حديث سون جرى أبو هريرة لامس أوتش فغسل وجهه ويديه حتى كاد يبلغ المنكبين توشين يحيلر شين شبحرس بلر بلشت بلشنه گرگ غورتش بلشنه گرگ غورتش شی شپارس بلرچو ثم غسل رجليه حتى رفع الى الساقين اق شی شکوگ بلرچو لق حلا بولچ ساق بوخرگه هر نستر پید اولچن ساق بوگه حق کو گولنی حرکنشنید اقات چوچو قایولچخه عربی متح ساق اولچن خوی نستر پید اولچ ای حدوچ اوچو دلخنخ ات یوقی اش تلاقه چیچه، ات یوقی قاتچلته، اش توست قاتچل تلاقه چیچه، ات اون گرگ غورتشه شی شکوک بیلر ابو هریرس. ثم قالت اقتو ایلره، سمعت رسول الله صلی الله علیه و سلم یقول، سون خزر الله یلچنو اولش، ان امتی یدعون یوم القیامة غرا محجلین من اثر الوضوء، فمن استطاع منكم ان يطيل غرته فليفعل. بعضل شس أمت قيمة دين حقي قردو يحش نري خلق أي يلش كيكش كوكش نري خلق أي دلش لامز يوش خلدلو أسر بحن دلش سن ديلا شين يوح نري خلدر ألسم دقلش ولشو ألسم دقل زالة إشتر حديث دي تنسو أبو هريرة سشا يوش خلد أخش دي لامز أتكيبر سودق شين بحرش دل شي كوكش دل شي خي قاچه ديز جلا واجب دل جلا سودق شي یوچ خلا ابو هریره سشین لامز یوچ خینه. اقق حدیث معنیش کوی حوصی چی؟ اق حدیث خس حدولش دلش کرد دلش پید نش کوی حوصی چی؟ اق حدیث عدیتر کندو علی چی؟ اق حدیث عدیتر لامز یتره دزالدو. Lēmas 3 jūļšķilč mēžīna bāram elsam hlētar dozalādu. Lēmas iecar dozalādu šā, ak lēmas 3 čēnā jūļšķilč ots mēžīna bāram jīļiešķulā, jīļiešķbolč bāramal žim elsam jīlētara, ja elsam jīlara dozalādu ok hadīso dīcur. Ak mēan hudūcun ēlčī, visi lāvulč allāha ok vai ummatana qastina diknišdalla, qieč ummatšna šā dildoc. Cēraq du abu hurēras dēras kulcuna hok hadīsi ha pēgmar yir sallallahu alaihi wasallam dūčtir. Qīmat dīna ha caa qieč admišna xirdu očtu, dik xirdu alla hok ummat yir admišn. Idika lāmuz uč xillarš cu dīna xan yaxš, kūbš, kūbš, nürac, qaydil dolš boğur xillardu. Şey qayqi çi uşa hisb da sabu oq çıqayna ha, uş gittu oq çıqayna ha, şen yax şey, kük şey, kuk şey, nüriye dolşa, nürece qaydil dolşa boğur bu. Mülş bu iboğur bilş, lamız üye çıxılırş bu, dünya na ha, lamız üye çıxılırş. Dünya na bolş çar lamız lardırna, lamız guq çar lilo madiz lilorna, yet madiz çar lamız üye çıxılırna, dəl işt qastayn silah bir bu iş. Yaxş nüriye yerce, kukş kükş nüriye derce. Sündel elle tu. Yülş ol meji mella alsam metti hiqo çüçüşe yılı ettu bolcu işt alsam yüliyiliz. Yülş ol meji alsam sov yokkuş. Hiqa çeyt ettu bolcu şeki daluş dolcu işt alsam sov yokkuş yüliyiliz. Nüriye yol mettiğe alsam hilaydır ha. Qiymat dine. Ta muslim diyeceğin hadisu göçüdü Ebu Hureyre'se deres olcuna ihuma şalil oş hılhılır. Deyil yelçin Ali Sallallahu Aleyhi ve Sellem xizn xildol ihuma şal yiloş xilxılar lamız üç çıxana hat su şin şip hars şikog bil biz cbarmal vacib dol cbarmal ugur kesigi bol cbarmal sov boqmuş bil xilxılar goyt uç muslim deyicin dol hadisi on derci at nuayma düç izə Ebu Hureyre lamız üç girşin taq su şin yuhilir yuh şip hars bilir tu belşne ger gurtuş belş teqaç ger gurtuş Aqşin şik vaq bilir tso lak hala bağlı iç. Xiqxi xatara ya xiç bilir lak hala dağlı iç əli. İşte sovda qışı yetsi tso ləmiz. Dəqiqə hok hadis yuqarı hər fəmən istata'a minkum an yutila ghurratahu fəl yef'al. Tün deyilə şin yuh nüri xilaytar əlsam dəqil şolcu əlsam dəqil iz əldo didəşin şiq əstin idəşniş duqqa bolç əlim nəxı Ebu Hureyres əldo deşniş du Peygamber aleyhissalatu vesselam eldo deşniş dats elle. Ebu Hureyres eldo deşniş du el. Çul halqa derke peygamber eldo inne ummeti yud'auna yevmel kıyameti gurran muhaccelina min asaril vudu. İza peygamber eldo aleyhissalatu vesselam çul qadı oxşdege iza Ebu Hureyres şeger eldo deşniş du el. Duqqa bolç elimna. Çabolçarı iz derigi peygamber aleyhissalatu vesselam eldo deşniş du el. Ve iza iştokjeynit ahmadarra şamadarra additin iza sa hadis dolşsan. Daq hok hadis yok aha şin yuh nüri yığılaytır alsam daq kuluş olçuğu alsam daq qil iz elle satayın du. Yıq yuh bim sa haqayına otmetti. Hund elçi çul halkı şikuga şikuga haqayın doldu. İşi ı çul halkı haqayın du. Çün deyil ot şin kuygana şin kuygana üz doyl ış boğma andı çün. İşi ə, oqt iğdə oqca haqa ində çax, şiyin yuh nuri xilaytır, alsam daq quş olcu, alsam daq qil iz əllə, yıq yuh haqa inə additin dələ ha, i vəş şikə qəy, şikə qəy, işi çul xalq haqa ində ol deyilə, işi dəvüz xoqş da ol deyilə, yuh ça haqqaşı additin işi ə, dələ işi ə, haqa ində çax, çu yuq i doğuşdu işi. Aq yuh yul çıxayna ha, çün bayram sov baxqır, yıl yüz çulla sov baxqır bu oqşdəgi, Kürt diyere tajim mish çula çaytır du. Kürt diyere mish çula çaytır. Vay yuh yüt çıxayna elir, yuh barım hu bu elçi elir vay. Yuh izi mish dayı yüllüş yolcu mettire çenik el qatçal çay. Yağı lah, şora laha çanlar gidiyere uqlar gidi qatçal çay yu. Yuh iyu. Ta i lamız üyet çıxayna ha, dik lorşa ya iyet diyeş iş iyet diyeş yetse ya çıça doğuşlu elle çabolç elim nâhı i mesi buh mes şdayı yüllüş yol çayga izi çula çaytır, ciga xiqa çaytır. Onda ki bilgıl xalaytır ham i lamız yetirra yuh yerrigi yiliniyü elle iz bilgıl xalaytır ham. Aho hadisu ihum dar dik xalar göyçtu. İhum dara iş dik xalar göyçtu. Cajimma iz mes yol çaha çake ziga sovdaqqır i yuh tüdöz dolçumanna i xiqa çaytırra sovdaqqır. Şipars bölüş vacib derk, pers gul çuğluğuş bilirdu. Şipars bölüş gana vacib derk, ugur kezik derk, ize perse gul çuğluğuş, gula yüş bilirdu. Asav bakı megar bol bayram, pers çeqbal gerg bak xalç bergu. Pers çeqbal hoq belş deqaç gerg bak xalç bergu ibu. Sav bakı megar bol bayram. Qisav çoğuş, qihala çoğuş, belş yıl üyüş dertsi gə, belş de qihayıq üyüş dertsi. Sobaq qışılcı ibarəm. Şikvaq bülş vacib dərgə izə kogi xorqnış çoğluç şikvaq bilərdu. Ta sobaq qımengər bərgə nəstər pəyçə qiyal gərgə xalç bərgə. Qoğulən təqəyəç gərgə də xalç. Ötçul bilməgər bu qoq. Sobaq qımengər bərgə. Çul soğu yoxuş yaç iməjiyinç. Ot bərim yuqaşin lu uçul tiyil məgərdu. Dələqti soğu yoxuş yaçar. Qoğul çoğluç. Qoq qoğul çoğluç. Ötçul hal. Nastar de hala yıl üyüş dertsiz. Belş çoğulu çı otçul yerg, otçul laq belş de halka çılca yıl üyüş dertsiz. Hündelci ize belş şeye, guğulaya ize yülş yolcu, mejiyene barın batsiz. Yülş yol meji yetsiz. Lamız üç yülş yolu dəl huattan yol meji yetsiz. Hain imeji ah yülç qeynah. Otçan mejiyen de ha ibarım sovbah qırşadu, kirli meji yılır iqihumdu. Şəriətə haqq eyni oçul, kirli meji yılır iqihumdu. Çınna şiyin dəlil xıl deyiz, kirli meji yılır. A belşə izə kirli meji yu, nosta izə kirli meji yu. Çınna deyilə, oçtə halaqçə bağlayıç, oçtə halaqçə qaçayıç şə, qoqqa qoğulan dəxayıç gərg dəxalçə olçu, qabil məgər bu, pərsə belşə olç, gərg qaç olçu, çıtə hal qaç olçu olçu. Çınna gərg qurt olçu qaxa, çıyu qabil məgər du. Çullaqar yolç yuqaha bilməgərdü. Çubarım yuqaha şeynlu uçulca yilməgərdü imajiyinç. Ta çabolç aylim naxı pars bülş gulan nəyə belş nə yuq yerç barmi qat çolç bilirdik du əllə. Kog bülşə gulan nəyə xorqnış nə yuq yerç barmi qat çolç bilirdik du əllə. Çabolçarı işt otçul bilgildinə is sov daqqır əlç, qi sovca doqmuş. Alsam daqqır, qi qaç etir, alsam daqqır əlç, otçul bilgildinə. Dələ xoq hadisi adi əndərgə, ça hoqqul əl barım tüyəxindəc. Hoqqul əllə barım tüyəxindəc, alsam daqqır, sov daqqır, qi qaç etir. Çün deyilə, dəxarı və intimaalları bilgildin bolc, barım yuqaxa, şinlu uçulca bilməgərdü. Hars dələxa, qoq dələxa. Əqqə imam Tirmizi izdiyicinç hadisi adi əndu, Deyil Yalçın Aleyhisselatü Vesselam, şiqə xətti ki, hunhay, ümmət muğda üzərdü qiymət dinə əhli şiq xətti ki, sə ümmət su dinə yəhş qəy yol şıxırdı, səhər su cüddiyə şıxıldı ol deyil. Qoqş qüqş qəy yol şıxırdı, səhər ləmiz üyət şıxıldı ol deyil. Əllə işt cəbd elə əldi əndu İmam Tirmizi istəyicin ki, hadisə. Az hadisə bu okudu da, səhər yəhş qəy xiriyu, səhər su cüddiyə şıxıldı deyilə. Qoqş qüqş qəy xiriyu, səhər ləmiz üyət şıxıldı deyilə. Ötçün humans bəzər bu şeymiş. Qəstən çərlə şıxıldı ol deyiliz. Hadisə boq, oq imam Tirmizi izdiyicin ki, hadisə adır gə, çəri yaxş qəy xilər baxana, sucud yaş xil xilər yu, hinc vəy deyicin dolç, vəy deyş dolç hadisə adır gə, çəri yaxş qəy xil yu, ləmiz iyətərə əsər baxan dolç. Çər ləmiz üyəç xil xilər baxan dolç əldiyəndu. Hər şey hadis qəl mörcək dəhç, rəhdü əl doğuş dəhçiz, basniyə dəhçiz, çəvukun. Hünd əlçi, yəhşə nüriyə xilər, baxana şiq xirdu. Ləmiz üç xil xilərdu, sucuddiyə şıxil xilərdu. Ta küyükş qoqş nüriyə xilərə baxana ləmiz üç xil xilərdu. Yəh nüriyə xilərə baxan şiqdu, sucuddiyə şıxilər rəy, ləmiz üç xilər rəy. Ta şiq qoqqəy, şiq qoqqəy nüriyə xilərə baxana izə çaqdu, ləmiz üç xilər. Çünki elə çərçin yox, aha, qılmarız xoldaq. Əqqə, ləmiz yetir dözəllə üçün xülç bol meyil boq qılır qoyd vayn xoq hadisi. Ləmiz yetir meyil dəzdu üçün xülç bolu meyilə, yəllə, meyil boq bu qoyd vayn xoq hadisi. Üçün meyilə, ləmiz yetir meyilə xoq hadisi əbəl qıl çağa. İnç xoq hadisi deyicindir ki, yaxşə, qəy xılır, qüqş, qüqş, qəy xılır, ixil çağayız. İbo çürgə qiyyəç hadişkə haqqı duqqa yəliyü imeyl bu çıqa biçin qiyyəç hadişkə. Məsələ, haqqıl xalq vay biçin dolç hadişkədir, ləmiz yetərcə qinoş geç deşqilər. Ləmiz yetərcə əqşirə qaç sünnət ləmiz diçi qinoşna geç dirdü çün əllə işdir. Vüştə qiyyəç hadişkə deyəndü, dərigi çö yülş yolç otor mejiyyəncə qinoş geç dirdü çün otor mejiyyəncə yol. Çö yor mejiyyəm yəliyülü اشتقين وش واحدة يردو تون تيريخي واحدة على ريتر رأل اشتقيج حديش كحادي يندو اق محمد بايمر صلى الله عليه وسلم أمتا دوز الله دو زيتون وز حديثو قيج هرنا دل دوز ديكن الشدال هق أمتا دل خلر قويتو عندسو اق قيمة دينا حاقد مش غيت ورخلر حيسبت اش قيقر خلر دو از حديثو وان دو زيج دنينا ديك خلجر حالتو دينا ديك خلر دو زيتو عندسو قيمة دينا حقد مش شاش مدار دنينا مخلر يوخ حديان دير دولش دو شين داغ مش تاني تاني شو ساقل شا إسا يغني عد داغ مش شو دير زوش إش يغديان دير دولش دو إزا قيت وين أتس حديثو من دالش قيمة دينا حسا أمتي قيقر دو يحش نري خلق أي يلش كوكش كوكش نري خلق أي دولش أل إشت بوغر بو إش إشت حدوغر دو سا أمتو تحيز بداري بوغشي ألق بيمر عليه الصلاة والسلام تو قيت وين يقد مش قيمة دينا غيت ورخلر حيسب ده اش قيقر خلر اقا دنينا ديك خلجير حل تو دينا حا ات قيمة دينا حا ديك خرق خلر دو زيتوان اس حديثو انداش دنينا علامز اوش اش خلح قيمة دينا حا اش ديك خر بوش اش تيح شاي نوري يلش كوكش كوكش نوري يدلش خر بوش اقا عربي متا حا غر بوخرق محجل بوخرق شين بوخح اشيد وش اي يح يحت إير إشتوق حجد إير كأي متى جلش يلش جورنية أولش دو غر ألش يح كأي يلش ورقوي ألش إدوش عربي متحش ينبخ ح حجد إير كأي يلش يلش جورن أولش دو محجل ألش كوكش بيكوكش كأي بولش يلش جورن أولش دو جوريو حجد إير كأي يس حلقة كرت إير حجد إير كأي يس كوكش كأي دوتن ملخزي يغور ملخز خيري اسقيج عن يقع قاستش إشتا قيمة دينا حا قاستش خز نري بولش كأي يحسب تشتلش كأي كوكش كوكش تلش إشت قاستش خز خير بو ألا بيغمر عليه الصلاة والسلام لامس ويتش خلر شين أمتي وقر قاستين إدو أتو حديثة معلم.